Arratsaldeon. Gailu mugikorren eta sare sozialen erabilerarekin dagoen kezka handituz doa jendarte osoan eta batez ere gurasoen artean. Adingaben segurtasuna, mendekotasuna, edo pribatasuna, edo eduki desegokiak dira besteak beste gurasoek dituzten kezkak. Adituek aspaldian ohartzen gaituzte, baina gurasoek banan-banan ezin dute haien seme-alabak nahi duten bezala babestu. Horretaz gain, gobernuek eta erakundeek batzutan beste alde batera begiratzen dute eta ez dute zirte dozarte egin nahi. Hau ikusita, jendartea antolatzen hasi da eta horren adibide bat da Altzagurua. Eta hemen gure estudioan daukagu Mikel Baza. Mikel da Altzagurua plataforma kide bat, hemen Aldezarrean, Bilboko Aldezarrean, eta ja gurtzen du. Kaixo, Mikel, zer moduz? Eguerdion, oso ondo. Bueno, pues azteko, igual, kontaiguzu pixka bate, pues egin dirat, plataforma taldearen helburuak, Altzaburuak zer nahi du salatu edo zer nahi du proposatu, eta bueno, eta ze egoeran dago plataforma hau Bizkaian. Hori da. Bai, Altzaburua bada, mugimendu bat sortu izan dela azken urtetan. Bueno, herri auzo ezberdinetan badaude esperientziak, aipatzen zenuen bezala, badago behar izan bat, gizarteak, gailu smartphoneen zabalkundearekin batez ere nerabeen eta gazteen artean erabilera hori, argia da zer nolako ondorioak izaten ari den, gero komentatu ditzakegu, ziberjasarpena eta bueno, autoestimoan eraginak, osasun mentalean oro bat, eta hortik abiatuta familia ezberdinak batzeko behar batean aurkitu izan gara, Horrela bebai sortu da, Altzaburua ekimena, esaten honen bezala auzo eta herri ezberdinetan, eta duela bi hilabete topaketa bat izan genuen eta nik uste dut horra zizela ja, edo topaketa fundazionala Aldezarreko Altzaburua. Ze hau eukeres banaiz ja Gipuzkoatik eta gero Gipuzkoa baino lehen, Katalunia aldetik edo datorrela, ez? Hori da, esperientziak badaude azken urtetan esango nuke, nik ezagutzen ditut batzu ja, igual 4-5 urte baino gehiago dauzkatenak, baina egia da azken urtea urte terdia izan da saretz hau asko zabaldu dena, ez? Orduan ja, badago koordinazio bat tokian tokiko talde ezberdin artean, eta Bizkaian badago sare bat, pasan astean ere, batxartu ziren nolabait, Bizkaiko talde ezberdinen koordinatzaileak, Sopelan, elkarri laguntasuna emateko, berriak eta konpartitzeko eta ekimenak, ez? Eta, bueno, nik uste dut ere importante dela horreko ekimenetan elkarri indarra ematea eta animoak ematea, ez? Hau da, bueno, batez ere familien beharretatik sortu den ekimen bat, baina ziurrenik erantzuna, arazon konplejo guztietan bezala, erantzun kolektiboago bat behar da, eta hor erakundeek aipatuzume bezala, ere, regulazio mailan eta, ardura badaukaten. Batez ere, igual, gurasoen artean zabaldu da kezkandiena, baina denon arazoa da, ez arazo soziala, edo, bat adituek, izileko krisia ere esaten dute, ez? Bai, nik uste dut, eta hor adituak, ez? Bereziki osasun munduan, nik uste dut akordio badagoela, nerabeen, osasun mentalean, kontroli gabeko smartphonearen erabilerak ondorio larriak dauzkala. Egia da askotan ikusten direnak, suizidioak eta ezin da orokortu, eta nik uste dut ez dela komeni alarmismoan erortzea, baina nik uste dut familiek badaukatela kezkate ardura hori, Orduan, hortik abiatzen da, nik uste esango nuke duela bi hiru urtera arte, basegoen itun bat, agian idatzita zegoena, baina lehen hezkuntza amaitzerakoan smartphonea edo telefono mugikorra jasotzearena, eta hori zen errealitate soziala, gurasoek agian batzuk hausnarketa gehiago egin da gutxiago, baina hori zen inguruan ematen ari zena, ez? Orduan, ekimen hauek eta adituen kezkak eta nik uste dut hau nolabait ba eten nahi dutela edo pizkat geldiarazi, ez? Bueno, ondorioak dauzkalako eta ezin dela ez daukalako zentzurik, ez, nerabe bati edo 12-11 urteko ume bati ba telefono bat ematea zabaltzen duena aukera, ez, manejatu ezin duela eta haiek arduradun edo erantzule bezala jarri. Bai, beste gaia interesgarria ez erabilera goiztiarra. Horrek igual piztu ditu hainbat alarma, ez? Ja, gurasoek ezin dutenean ezer egin, ze ba, klaseko batek behin izan da mugikorra, ja beste guztiek ja katebegiak bezala, pues ez erortzen dira ja mundu honetan, eta gainera ematen du ezinezkoa dela ezetxe esatea, ez? Hori da, nik uste dute paktuak, familien arteko paktuak, bueno, sustatzearena izango litzateke hori altxaburuaren kimenetako bat, ez? Gure, bueno, gure eskoletan, hau da, Atxuriko eskolan eta Mujikako eskolan egindako inkesta batean, 300 familiek parte hartu dutena, eta gaiua, ez, umei ematerna arrazoi nagusia, presio soziala bezala adierazten dute, ez? Orduan hor badago indar bat, eta gero kezkak, kezkak oso nabariak dira, ez? Ba, pornografia, gero ziberjasarpena, dino, eta arriskuak argi identifikatzen dira, baina presio sozial hori nabarmentzen da, ez? Orduan hor badago tresna bat, ez? Eta da presio sozial hori inbertitzea, ez? Zer gertatuko litzateke baldin eta familien artean konpromisu hartzen den, oie, ama bihortekin ez diego emango, ez? Edo konpromiso hartzen dugu, ba, behintzat, DBH batera arte ez emateko telefonorik, ez? Eta, bueno, maila horretara heltzean, ba, planteatuko dugu, ez? Eta berriztu daiteke konpromisoa eta DBH bira, ez? Hor badago familiar indar hori kanalizatzeko asmoa daukan ekimen hau. Hori egin daiteke, ba, informazioa emanez, ba, jendartea saretzen, eta gero, pues, hainbat ekimen ere, bereziak, martxan jarri dira, adibidez, gurea erabil dezakegu, non, ba, auzo batean edo herri batean, ba, ematen zaie aurrei aukera, ez badaukate mugikorrari, pues, deiak egiteko, auzoko komertziotatik edo ez da egiten Bilbon hori planteatu den edo igual hobeto funtzionatzen duen pues ez da egiten beste maila bateko udaletan edo bai, ba ezagutu bueno, ezagutzen dugu horrelako ekimena, ze beste kezketako bat, ez? Nerabei telefono emateko da hori kontrola, ez? Ba, kaletik hasi dira bakarrik ibiltzen, orduan, ez? Ba, kontaktuan edo lokalizatuta egoteko. Eta bai, hori, batxar fundazional horretan, ez, elkartu ginela, ba, ikastetxe publikoetako, auzoko ikastetxe publikoetako ezberdinetako familiak hori bera aipatu zen, ez? Hemen auzoan alde zaharrak, bueno, asko aldatu da, baina oraindik ere badaude referentziazko ba, tabernak, dendak, eta umeek eta familiek ezagutzen ditugunak eta ezagutzen gaituztenak, ez? Eta orduan, egia da, ez dagoela egituratuta, baina ideia hori, bueno, ba, hor badabil, ez? Inguruan, bueno, zergatik ez, ez? Deitu da nahi dudanean, edo badakit, ez dakit, plazatik ibiltzen direla, ba, zergatik ez eskatu haizu. Jende guztiak dara ma gaiu bat sakelean, ez? Orduan, bai, bueno, okeres ba naiz egin duzue ja da inkesta bat, ez, jakiteko ba zein diren kezka nagusiak edo gutxi gora bera zer pentsatzen duten inguruko ba gurasoek eta ez dakit hau benetan egia den edo pixka mito soziala, ez, gero ba daude beste aukerak emanaldi oso beste mugikor bat internetari gabe edo eskuko telefonoak edo lan ez dakit emaitza hoietan zer izan zen deigarriena edo sorpresa hartu zen dituzten edo benetan kontrola da kezkatzen gaituena guraso hoi edo bai. Bai, bueno, kezkak bai dira batez ere hori, ez, telefonoak emateak sortzen dituen kezkak badaude, ez, ba, arreta arazoekin, eduki esegokiak erabiltzearekin, edo jokabide arazoekin, lo arazoekin, badaude nolabait batez ere osasun mentalaren inguruan edo portaeraren inguruan dabiltzan kezkak izaten dira, ez? Honek harritu gaitu, ze pentsa, beste inkesta batzuek adierazten dute, nerabe askok egunean bost, lau bost ordu erabiltzen dituztela bataz bestean, ez? Orduan, adibidez hemen, bueno, deigarri izan iruditu zaigu, ez dagoela kezka fizikorik, ez? Bost ordu bazabiltza pantaila baten aurrean, zenbat gauza uzten diozun egiteari, ez? Ariketa fizikoa tartean, ez? Hori izango litzateke kezken aldetik. Eta gero, lehen komentatzen nuen bezala, telefonoa ematerako orduan, familiek nagusiki bi arrazoi daukate, ez? Bata da presio soziala, ez duzula nahi, zure seme alaba izatea, ez? Ba, horretatik kanpo gelit zen dena, ez, edo azkena, ez da di azkena izan, eta gero bestea kontrolarena, ez, eta aipatzen zenuen bezala. Bueno, badaude kontrola, kontaktua mantentzeko beste, bueno, alternatiba batzuk, ez, izan daiteke, bueno, ez dakit markarik izan daiteke, baina Nokia gogorroietako bat, edo internetik gabeko gaiuak, eta bueno, beste bat, ez, ba, komunitate berari, nik uste dut gero eta konstienteagoa garela, orduan, komunitate bera baliatu, ez, ba, ba, bueno, kontaktua behar denean, ba, telefono bat, edo dei bat egiteko. Gero aitare, hezkuntza sailari eskatu diozue, ba, eskolak sakelekorik gabeko arnaz guneak bihurtzea, hau da, debekatuta egotea, eta sinadura bilketa egin duzue, uste dut 20.000 baino gehiago sinadura jaso, eta, bueno, gero zer gertatu da horrekin, nola dabil eskaera hori, nola ikusten duzue, zein da, ez dakit, hezkuntzak ezetza emateko arrazoiak, edo... Ba, nik uste dut hori, bueno, jarritu behar dela, ez? Aldarrikatzen, ze nik uste dut txikeria handia dela hezkuntza sailaren aldetik. Ez nago seguro, baina inguruko erkidego gehienetan hezkuntza saila arduratu da hau arautzeaz eta debekatzeaz, baina hemen hezkuntza sailak eskumen eman dio da ardura, ez? Eskumena baino, nik uste dut, ardura ikastetxe bakoitzari jarri dio, ez? Ez dauka zentzurik. Orduan, bueno, hemendik eskatzea hezkuntza sailari bere ardura, ba, arduraz jokatzea, sobera dakigu eskoletan arazoak baino ez dituela ekartzen telefonen erabilerak, eta bueno, ba, lagun diezaiela ikastetxeei, familiei, eta bueno, ba, bere ardura bete, eta bueno, ba, hau arautu, eta kasu honetan arautzea erresa da debekatzea, ez? Eskoletan, eskola barru eremuetan ezin da telefono mugikorrik izan. Ja, gero beste galdera bat da, ea naiz eta debekatuta egon, ea beteko zen, ez? Debeku hori. Bai. Zer, hainbat eskoletan badago debekatuta, baina zen nago oso ziur. Bai. Benetan betetzen den debeku hori, edo ez? Bai. Eta noraino betetzen den, eta inkluso irakasleek ea betetzen duten, edo eredua izaten diren, ez da? Hitz egiten dugu asko aurretaz, baina haiek gugara jen eredua eta egiten dute ikusten dutena. Hori da, bai, nik uste dut hemen hori, ez, erantzunkizuna, bueno, nik argi daukat arautzearen erantzunkizuna kasunetan hezkuntza sailena izan behar duela, baina nik uste bai familiek eta oroar eskola komunitateak, bueno, hausnaurketa bat egin behar dugula, ez, alde batetik egia da eskola bakoitzak ikusi beharko du, ez? Ara, nola gauzatu hori, ez? Ba, norbaitek telefono egiten badu, nola kenduko diogu hori, ez? Edo zenba denbora, edo nola egin, nik uste dut hor bai autonomia izan beharko duela ikastetxe bakoitzak. Eta gero hori eskola funtzionamenduaren barnean ba egin beharko da osnarketa bat, ez? Irakasleek ba zera bidera egiten duten telefonoa gelan, ba ziurrenik ezin da erabili, ez? Ezin diogu eskatu bestei. Eta nik uste dut gurasok ere hor bada daukagula, zer nolako etxean, kalean, zer nolako erabilera egiten dugun telefonoekin, ez? Azkenean, bueno, ba, ura ikusi hori ikasi, ez? Hori egin, orduan hor badago sentsibilizazio aldetik ere, bai erakundeek eta bai komunitateak berak, ba, lan handia daukagu. Bai, hala ere, bos, hezkuntza sailak adibidez esan du, uste dut entzun dudala inoiz, pues igual erabilera egokia egin daitekela, eskola barruan. Eta hitz egiten da asko erabila egokiaz, baina batzutan, pues ez dakit, balden posible erabila egokia adingabeen artean kontuan izan da, pues gailu hauek eta algoritmoak menpekotasuna sortzeko diseinatuta daudela. Eta arraroa iruditzen da, ematen du, adingabeek erabilera egokia egin, ez dakit, heroinarekin edo alako droga batekin, ez dut konparatu nahi jakina, baina da gailu bat, erabat, bai, diseinatuta, menpekotan osuna sortzeko, eta... Bai. Nola egingo dute adingabek ez badakigu guk egiten hori, nola egingo dute? Hori da. Bai, nik uste dut ez dela bat ere basatia egin duzun konparazio hori. Nik uste dut urte batzutara ziurrenik hau osasun publikoko arazo larri bada. Eta, bueno, ez tabakoarekin edo heroinarekin gertatzen den bezala, pentsatuko du, baina nola zen posible horrelako erabilerak, ez? Mundu mailan ere, ez, badaude orain masei urtetik berakoak sare sozialetan parte hartzaren debekua planteatzen ari da herrialde askotan. Horregatik hain zuzen ere, hain argia da eskoletan, ja ez dinot institutetan, debekuaren arautzearena, eta hori, erabilaren inguruan, hori da, ez? Nerabeak gainera zaurgarriagoak dira, hor nortasunaren eraketa badago, ezin diegu traste hau ala nolan eman, ez? Hori. Atxeratzea da igual gakoa, ez? Bai. Zaiatu atxeratzen. Bai, nik uste dut gakoetako argi bat dela atzeratzea, eta horretarako familien elkartasuna behar da. Mm. Eta gainera nik uste dut kontsenso soziala dago horretan, ez? Mm-hmm. Ez dakiz egiten zaizuen, baina... Nik uste dut gerotan diago, guk baduzkagu bueno, lagun batzuk, ez? Eta hauek, hori, Durangon... Eta duera lau bost urte saretu ziren hori ez, telefonoaren erabilera atzeratzeko eta oraindik ere mantentzen dute. Baina orduan, ez berak ere lehen, friki batzuk ginen, oso gutxi batzuk ginen. Eta orain, bueno, guk ikusten dugu inguruan, hori ez, badaukala onarpen handiagoa, badaude resistentzia asko oraindik ere, zein horrelako inertzia potoloak gelditzea ez da bat ere erresa, baina nik uste dut bide honetik goazela, ez? Mm-hmm. Esaterako orain, egonda, ez? Altxaburuaren inguruan zabaldu den kanpainetako bat, da, orain gabonetan, olentxer hori eta ez eskatu, ez? Smartphoneik edo gabonetan opari ez daitezela izan, ez? Nera benartzean horrelako gaiuak. Vale, pues hor daukagu albiste hori ez genekien, gabonetako kanpaina horren inguruan ezer. Eta ez dakit, Mikel, utzi dugun zerbait komentatzeko edo etorkizunari edo dei bat egin nahi diozu jendeari batxekoz, zaretzeko. Bai, nik uste dut hori ez, familia guztiei helaraztea deialdi hau, nik uste dut oso garrantzitsua dela saretzea, badago jendea oso konbentzituta dagoena edo gaudena, baina zabaldu behar dugu mezu hori ez. Nik uste dut gainera pantailen erabilera aurrengo hamarkadan, aurre ikusten dut, gustatuko litz, ez daukat olan kristalesko bola bat, baina erabat aldatuko dela, duela gutxi pediatren elkarte batek estatuan adierazten zuen sei urtetik berako aurretan pantailarik ez erabiltzeko. Beste gai bada, eta gira da ez ditugula nahastu behar, baina badago konexio bat. Esan nahi dut, urrengo urteetan egongo dela tendentzia bat, honen inguruan hausnarketa sakonak eta aldaketak esartzeko. Berandu helduko garela, tabakoarekin eta heroinarekin bezala, bai, baina nik uste dut helburua hori familiena, eskola komunitatea eta gizarte osoarena eta aurrerakundeko daukate paper garrantzitsu bat izan behar duela babestea gure aurrak eta gure nerabeak. Pues mi esker, Mikel, eta pues ez daki jendeari esan nahi baduzu hori aipatu dugun hemen alde zaharra txuri talde bat dago JK, baina ez dakit igual hori konektatzeko entzulei, beste nodoak edo non dauden edo... Hori da, badago plataforma bat altxaburua, Telegramen, kontra esan horietako bada, baina Telegramen badago lan distribuzio talde oso potente bat, Bizkaia mailan, eta gero badaude tokian tokiko taldeak, ez? Kontra esan bada, baina, egia da presentzialtasunak eta britaltasunak ere indarra ematen duela, Batez ere, aukera badaukazue, alde zaharreko familiek, etan gogoa daukazue, sartzeko talde horretan, ikusteko eta ikustarazteko, zenbat familia prest eta kezkatuta dauden gaioren inguruan, ez? Eta, bakoitza aktiboago edo ez aktiboago izango da, bere aukeren eta gogoen arabera, baina hor badagola komunitate bat eta elkarri laguntzeko gau. izango dela. Beraz, animatu. Pues eskerrik asko, Mikel Baza, Altzaburua taldeko kidea, tortxagatik, eta tira, ziurrazki jarraituko du itxeiten honetaz. Bai, urtetarako lana daukagu, eskerrik asko zuei. Mi eskeragur.